Allegro Your Season. Przygotuj swój samochód na wakacyjne wyjazdy. Na Allegro znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do jego naprawy. Te i tysiące innych produktów na lato znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 czerwca. Jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Presja na granicy z Białorusią to problem całej Europy, mówi po powrocie z Brukseli premier Donald Tusk. Andrzej Halicki, jedynym Polakiem we władzach Europejskiej Partii Ludowej, będzie wiceprzewodniczącym. Ostrzeżenie dla Chin od NATO i USA dotyczy wspierania rosyjskiej machiny wojennej. O politycznym porozumieniu w sprawie polsko-białoruskiej granicy mówił premier Donald Tusk po powrocie z Brukseli i Luksemburga. Podkreślił, że Europa wreszcie zrozumiała, że kwestia presji na granicy z Białorusią jest problemem nie tylko jednego państwa, ale całej wspólnoty. Ustalenie, że kwestia ochrony granicy zewnętrznych Unii Europejskiej jest nie tylko polskim problemem, premier Donald Tusk uznał za największe osiągnięcie polskiej delegacji. Podkreślił, że w tej sprawie wszyscy członkowie europejskiej wspólnoty mówią jednym głosem. To jest problem, wyzwanie, zadanie dla całej Unii Europejskiej. I w szczególności chodzi tutaj oczywiście o naszą granicę z Białorusią, która jest poddana największej presji tej migracyjnej, ale przecież my wiemy, że to nie jest presja migracyjna, tylko że jest to presja organizowana przez Łukaszenkę i Putina z wykorzystaniem migrantów z wielu krajów. Donald Tusk zaznaczył, że Europa będzie płaciła za bezpieczeństwo Polski, bo granica polsko-białoruska jest granicą europejską. Jolanta Trukowska, Polskie Radio. Trzykrotnie w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła liczba uchodźców na świecie, alarmuje Polska Akcja Humanitarna. Przed przypadającym pojutrze Światowym Dniem Uchodźcy PAH podkreśla, że jeszcze nigdy tak wiele osób nie zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Międzynarodowe raporty mówią o ponad 120 milionach osób przymusowo przemieszczonych na całym świecie, mówi Magdalena Iżycka z Polskiej Akcji Humanitarnej. I to są szacunki na koniec kwietnia 2024 roku, czyli tak naprawdę najnowsze dane, jakie mamy. Natomiast liczba, która jest potwierdzona, to jest na koniec 2023 roku, bo zawsze mamy za rok poprzedni dane. I to jest już oficjalna liczba 117,3 milionów osób przymusowo przemieszczonych z przeróżnych powodów. Światowy Dzień Uchodźcy został ustanowiony w 2000 roku przez ONZ. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej będzie wiceprzewodniczącym największej frakcji w Parlamencie Europejskim, Europejskiej Partii Ludowej. Decyzja zapadnie jutro podczas wyboru władz grupy. Dziś frakcja spotkała się po raz pierwszy po europejskich wyborach. Ma 189 deputowanych, a Andrzej Halicki będzie jedynym Polakiem w jej władzach. Myślę, że będzie to uwzględnione przez wszystkich naszych członków. Przypominam, że jest jeszcze proces rejestracji nowych parlamentarzystów, ale to oczywiste, że powinniśmy mieć więcej funkcyjnych osób, ale też więcej do powiedzenia niż poprzednio, no bo jesteśmy więksi. Do EPL należą z Polski europosłowie z Platformy Obywatelskiej i PSL-u. W tym roku znacznie powiększyli oni swoją delegację i są drugą co do wielkości grupą po niemieckiej. Chiny nie mogą wspierać rosyjskiej machiny wojennej i liczyć na normalne relacje z Europą, ostrzegli podczas wspólnej konferencji prasowej w Waszyngtonie sekretarz generalny NATO i szef amerykańskiej dyplomacji. Jens Stoltenberg powiedział, że Pekin powinien ponieść konsekwencje dalszego wspierania Rosji. Antony Blinken oświadczył, że Chiny nie mogą mówić, że pragną lepszych stosunków z krajami europejskimi, a jednocześnie podsycać największe zagrożenie dla bezpieczeństwa kontynentu od czasu zakończenia zimnej wojny. Jeśli więc Chiny, jak twierdzą, są bardzo zainteresowane zakończeniem wojny, to powinny przestać napędzać rosyjską machinę wojenną. Stoltenberg wypowiedział się w podobnym tonie. Powiedział, że choć Chiny nie dostarczają bezpośrednio uzbrojenia do Rosji, to umożliwiają Moskwie jego produkcję i wspierają gospodarczo. Jeśli Chiny nie zmienią swojego postępowania, to może mieć to skutki na przykład dla naszych stosunków handlowych. Sekretarz generalny NATO dodał, że za wcześnie mówić, jakie dokładnie konsekwencje miałyby ponieść Chiny, ale zaznaczył, że obecna sytuacja jest nie do utrzymania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeden ze skwerów na warszawskim Mokotowie od dziś nosi imię Wojciecha Młynarskiego. Znajduje się między ulicami Dąbrowskiego i Wiktorską. Syn artysty Jan Młynarski podczas uroczystości podkreślał, że to ważne znaczenie dla jego rodziny i lokalnej społeczności. To jest nieopodal naszego domu, więc bardzo też symbolicznie się zrobiło. Skwer jest piękny, może się tutaj uda zrobić jakiś taki pomniczek malutki albo coś, zobaczymy. No myślę, że mu się to po prostu należy. No, pracował na to całe swoje życie, żeby mieć takie upamiętnienie. Tutaj na tym skwerze bawi się dużo dzieci. Jeżeli któreś dziecko podniesie głowę i zobaczy ten szyld, to może zada sobie pytanie, kto to był. No i to działa wtedy. W ramach uroczystości odbył się także mini-koncert, podczas którego artyści wykonali utwory Wojciecha Młynarskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro niemal w całym kraju dużo chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. Bez deszczu tylko na południowym zachodzie. Termometry pokażą od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 w centrum i aż 33 na południu i wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, 16-17 stopni. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe. Ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 7 po godzinie 20. Klub Trójki. Dzień dobry, mówię to z premedytacją, bo dni bardzo, bardzo, bardzo długie, noce bardzo krótkie, to nieuchronnie znak, że za chwilę zaczynają się wakacje. Za oknem zupełnie jasno i my dzisiaj w Klubie Trójki będziemy trochę rozmawiać o tym, jak korzystać z tej najpiękniejszej w roku pory i kto z niej korzystać może, bo nie tylko te osoby, które kończą rok szkolny w najbliższy piątek i oczywiście cieszą się na wyjazdy, bo wyjeżdżać mogą też inne osoby. Dzień dobry, czy dobry wieczór. Raz jeszcze Paulina Wilk przy mikrofonie. Dzisiejszy Klub Trójki realizuje Olga Szućko, wydaje Józef Niewiarowski. A ja podzielę się z Państwem najpierw taką myślą o tym, że ja dzisiaj dzień zaczęłam bardzo nietypowo, bo pojechałam do pewnej uzdrowiskowej miejscowości, do której odwiozłam mojego tatę z wielką walizką, plecaczkiem i kijkami do Nordic Walking. I jak się już Państwo pewnie domyślają, mój tato rozpoczął turnus w sanatorium. Mówię o tym dlatego, że skoro te wakacje na horyzoncie, to myślę, że warto pomyśleć nie tylko o dzieciakach i rodzicach, którzy już zaczynają swoje wakacyjne turnusy, ale także o babciach, o dziadkach i porozmawiać trochę dzisiaj o tym, jak seniorzy i seniorki w Polsce spędzają ten letni wakacyjny czas, czy wyjeżdżają, czy odpoczywają, czy dają sobie prawo do relaksu, czy są trochę etatowymi opiekunkami, opiekunami swoich wnucząt, czy lubią te wyjazdy rodzinne, czy też wracają z nich umęczeni. Jak spędzają wakacje, czy ich stać na wyjazdy, czy jest to czas trudny, czasami być może przesycony samotnością. O tym wszystkim dziś spróbujemy pomówić i mam nadzieję, że usłyszę także wasze głosy słuchających nas seniorek, seniorów albo osób, które jak ja mają rodziców albo dziadków waszych dzieci, którzy też zaczynają ten sezon wakacyjny. W studiu ze mną gość, doktor habilitowany Paweł Kubicki z Katedry Polityki Społecznej SGH. Paweł Kubicki i projektuje i realizuje rozmaite badania od wielu lat, ale też od wielu lat bada naszych seniorów i to w rozmaitych aspektach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że pan jest z nami. Ja sobie poczytałam takie duże dane, jakie udało mi się znaleźć w badaniach CBOS-u, całkiem świeżych, bo dotyczących tego, jak w 2023 roku Polacy jeździli na wakacje i jakie plany wakacyjne snuli na ten rok, który teraz mamy. I trochę z nich wynika tak, że CBOS badał takie co najmniej dwudniowe wyjazdy, czyli powiedzmy jakieś minimum relaksu i odpoczynku w oddaleniu od domu. I wychodzi z nich coś takiego, że większość osób w Polsce poniżej 65 roku życia wypoczywa wyjazdowo, co najmniej te dwa dni w roku. Natomiast seniorzy akurat stanowią tę grupę, w której większość, prawie 60%, nie może sobie na taki wypoczynek z rozmaitych względów pozwolić. Jest oczywiście i tak, że im większe nasze wykształcenie jest, im większych miast pochodzimy, tym bardziej prawdopodobne, że pojedziemy na jakieś wakacje, na jakiś odpoczynek. Takie niskie naprawdę odsetki wyjeżdżających były notowane wśród rencistów, tylko 21%, wśród bezrobotnych i właśnie wśród emerytów około 45%, czyli nawet nie połowa emerytów gdzieś sobie jeździ. To są takie liczby, nie wiem, czy coś nam dużego mówiące, czy prawie połowa emerytów wyjeżdżających w ogóle, żeby odpocząć w ciągu roku, to jest dużo czy mało? Może zacznijmy od tego, że jeżeli mówimy o osobach 60 plus, to mówimy o 10 milionach osób, a 65 plus w zaokrągleniu 7 milionach. Mhm. Czyli nawet te 45% to jest kilka milionów, które jeździ i kilka milionów, które nie jeździ, więc w obu przypadkach są to całkiem spore liczby. Też jak podzielimy osoby starsze, to czym innym są rzecz jasna osoby starsze z większymi dochodami, ale seniorzy tak zwani młodsi, 65-75, czym innym i inaczej wyjeżdżają, o ile w ogóle wyjeżdżają, osoby starsze powyżej 70, 75, 80 roku życia, które nie wyjeżdżają nie tylko ze względów finansowych, ale przede wszystkim ze względów zdrowotnych i ograniczeń mobilności. Czyli mamy bardzo duże grupy zróżnicowane ze względu na zarobki, sytuację zdrowotną, sytuację życiową, trochę styl życia, trochę to, na ile bogate są ich dzieci, czyli czy te transfery finansowe idą w dół, czyli seniorzy z emerytury pomagają dzieciom i wnukom. Czy to dzieci pomagają to im, tak? Dzieci pomagają i finansują wycieczki starszych rodziców, ewentualnie starsi rodzice mogą finansować tylko i wyłącznie samych siebie. I ta bardzo zróżnicowana sytuacja przekłada się rzecz jasna na wyjazdy, styl życia osób starszych, które co do zasady stanowią i tak, mimo że ich duża część nie jeździ, coraz większą, coraz istotniejszą i coraz ważniejszą grupę polskich turystów. CBOS odnotował, że w tym ubiegłorocznym badaniu był wzrost wśród wyjeżdżających emerytów, nawet o 12%, to wydaje się dużo. Tak, ale te wcześniejsze lata to były lata covidowe, czy też po-covidowe i tutaj należy patrzeć zawsze z takim... Że najmniej chętnie emeryci że mogli to mogło, i chcieli wyjeżdżać, mogło być, tak? Że wtedy jeszcze trochę mniej chętnie jeździli dalej od domu. Pani zaczęła od własnego ojca, to ja też się pochwalę. Moi rodzice w tej chwili są we Władysławowie i jeżeli mnie słyszą, to serdecznie pozdrawiam. Choć oni wrócą i to też jest coś, co jest dosyć charakterystyczne dla emerytów, czyli wyjazdy przed sezonem, przede wszystkim ze względu na ceny, oraz także jednak dużo większą elastyczność, jeżeli chodzi o wybór terminu wyjazdu. Ja mam takie wspomnienie z Grecji z zeszłego roku, że przyjechałam tuż po sezonie i byłam w towarzystwie 70+. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo zobaczyłam tę sezonowość, o której pan powiedział, że to jest właściwie w globalnej turystyce bardzo wyraźny trend, że emeryci mają swoje okresy posezonowe, w których korzystają z dobrodziejstw podróży różnych krajów, ale też chyba dla nich wyrastają zupełnie nowe usługi. No bo spróbujmy porozmawiać o tym, jak seniorzy korzystają z tej turystyki, bo rozumiem, że mają swoje specyficzne potrzeby, na które rynki pewnie też jakoś odpowiadają. To zaczniemy od tej grupy, która kompletnie się nie różni od wieku średniego i klasy średniej umownej, czyli osoby starsze, które nie postrzegają się jako starsze, nie wyjeżdżają i kompletnie nie różnią się od przeciętnego turysty, bo też jest taka kategoria. Mamy specyficzną kategorię, która faktycznie dominuje, czyli wyjeżdżający w celach zdrowotnych, na przykład do sanatorium. I to jest domena osób starszych. Osoby starsze raczej z Polski, bo niekoniecznie z innych krajów, częściej też wyjeżdżają i jeżdżą po Polsce ze względu na barierę językową i no brak takich doświadczeń wieloletnich wyjazdów zagranicznych z tego względu, że ich dorosłość przebywała, znaczy trwała wtedy, kiedy mogliśmy jeździć do Bułgarii, a niekoniecznie po, załóżmy Bułgarii, ale niekoniecznie po całym świecie. Czy nie mam takiego doświadczenia i nawyku wyjazdów zagranicznych, bo, co jest też powoli paradoksem, wyjazdy nad polskie morze w szczycie sezonu absolutnie nie są ani tańsze, ani łatwiejsze czasami do zorganizowania niż wyjazdy zagraniczne. Mamy osoby, które nie lubią wyjeżdżać i wyjeżdżają na działki do znajomych i gdzieś blisko. Mamy osoby, które od lat chodziły po górach i chodzą po górach. W związku z tym, jeżeli się pytamy, co robią osoby starsze, to osoby starsze wyjeżdżają wszędzie, mają pewne swoje bardziej typowe dla ich wieku nawyki. No i rzecz jasna, im więcej mają ograniczeń mobilności, im bardziej są schorowane, tym bardziej nigdzie nie wyjeżdżają i okres wakacji jest tym trudniejszym okresem ich osamotnienia, bo po pierwsze na przykład ich dzieci i wnuki wyjechały, a tak to wpadają co tydzień na obiad, bo chodzą do szkoły. I tym trudniejsze także, i to jest pewna nowość ze względów pogodowych, bo robi się coraz cieplej, i po prostu seniorzy się w mieszkaniach przegrzewają. Może to nie jest tak jak w Hiszpanii czy we Francji, gdzie jest po 40 kilka stopni i to przez kilka tygodni, ale już tak, taką pogodę mieliśmy. O tej ciemniejszej i gorętszej stronie lata seniorów i seniorek w Polsce na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Zgodnie z tym, co pan mówił, także wyniki badań CBOS-u mówią, że tym powodem, dla którego nie wyjeżdża się na wakacje w Polsce, to jest brak finansów, tak mówi aż 27% osób niewyjeżdżających. No ale tuż za tym jest wskazanie ze względu na wiek lub stan zdrowia. To aż 23%. Rozumiem, że to w dużej mierze może dotyczyć rzeczywiście osób starszych. A czy wiemy coś o tym, jak spędzają czas letni te osoby niewyjeżdżające? To znaczy takie, które sobie nie mogą pozwolić na podróże. To co wtedy robią? Mamy ogródki działkowe, które są tym wyjściem miejskim. Nie wliczają się akurat w to badanie CBOS-u, czyli wyjazd dwudniowy. Jest to spędzanie wolnego czasu gdzieś obok domu, bo albo mamy działkę, albo nasi znajomi mają działkę. Są te wszystkie aktywności organizowane raczej w średnich i większych miastach, no bo z perspektywy wsi po prostu zostają w swoim gospodarstwie domowym, którego też niespecjalnie, jak nie ma jeszcze nikogo innego, mogą opuścić, ponieważ muszą zostać na gospodarce każdego dnia i najczęściej to właśnie oni jako starsi zostali, bo dzieci się porozjeżdżały. Mamy właśnie czy festyny, czy zabawy, czy różne, można powiedzieć, atrakcje organizowane przez różnego rodzaju organizacje i samorząd. I mamy też tych przysłowiowych już i często używanych w mediach więźniów czwartego piętra, ale mówimy o wszystkich osobach, które mają trudności z opuszczaniem swoich własnych czterech ścian, gdzie atrakcją coraz częściej, już nie tyle telewizja, ale internet, czyli spędzanie czasu tak naprawdę z mediami. A propos mediów, zapytaliśmy Urszulę Rogale, ekspertkę Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, która od około dekady angażuje się w rozmaite aktywności związane z życiem osób starszych. Zapytaliśmy o to, czy seniorzy potrzebują relaksu i jej odpowiedź prowadzi w zaskakujące wirtualne rewiry. Każdy z nas, niezależnie od wieku, ma potrzebę relaksu. Im jesteśmy starsi, na pewno ta potrzeba jest większa. Jeżeli chodzi o polskich seniorów, to najczęstszą formą turystyki jest tak zwana turystyka uzdrowiskowa, czyli seniorzy wybierają sanatoria, uzdrowiska jako taki swój cel podróży i głównie w takich celach zdrowotnych, ale też rekreacyjnych i towarzyskich. Dużą popularnością cieszą się też takie wyjazdy krajoznawcze, autokarowe, no i przede wszystkim też turystyka pielgrzymkowa. Taką ciekawostką jest to, że jak prowadziliśmy takie badania potrzeb edukacyjnych seniorów, to pojawiały się głosy spośród seniorów, którzy nie mogli wyjeżdżać z uwagi na zdrowie bądź ograniczenia finansowe. Powiedzieli, że chcieliby podróżować i zwiedzać wirtualnie. I tutaj już bardzo dużo organizacji senioralnych czy bibliotek oferują taki dostęp do wirtualnych wycieczek i kursów online. Też w domach opieki i w centrach senioralnych są organizowane takie grupowe sesje wirtualnych podróży. No i dzięki temu właśnie osoby starsze mogą odkrywać świat w sposób bezpieczny, dostępny, mało kosztowy, często też bezpłatny, no i przede wszystkim satysfakcjonujący. No i to wszystko dzięki nowym technologiom. Ciekawy nowy trend w tej opowieści. Zastanawiam się, czy w ciągu tych ostatnich 30 około lat w naszej rzeczywistości rynkowej pojawiły się jakieś zupełnie nowe formy spędzania czasu przez seniorów. Taką najnowszą i nie tylko dotyczącą seniorów jest TikTok i w ogóle wszystkie te media społecznościowe, filmiki. Seniorzy, tak jak osoby młode, uzależniają się od internetu, co ma swoje ciemne i też trochę pozytywne strony, no bo jednak czują się mniej samotni i ten czas szybciej leci. Oczywiście dostępność internetu, ceny stałego łącza internetowego dramatycznie spadły. Też zestarzało się pokolenie, które używało internetu w pracy, w związku z tym przechodząc na emeryturę dosyć automatycznie go dalej używa. Oczywiście są też osoby starsze, które zetknęły się i zaczęły korzystać z internetu na starość, no ale mamy jednak tą przemianę cyfrową dosyć dużą i to jest może nie największa zmiana, ale jednak dosyć duża zmiana, czyli faktycznie wykorzystanie nowych mediów, ale także jeżeli chodzi nie tylko o te wirtualne zwiedzanie, ale planowanie, kupowanie i organizowanie sobie wycieczek online. Z drugiej strony seniorzy są też jedną z ostatnich grup bardzo regularnie korzystających z biur podróży i potrzebujących kogoś, kto opowie o wycieczce i tą wycieczkę sprzeda. Poza tym trudno mi powiedzieć, ze względów chociażby demograficznych i spadku religijności, na przykład wycieczki pielgrzymkowe, które były wspominane, raczej będą tracić na znaczeniu ze względu znowu na coraz większą znajomość języków obcych oraz dużą dostępność cenową, chociażby dlatego, że Polacy stają się relatywnie bogaci w stosunku do mieszkańców wielu krajów, na przykład bliskowschodnich czy afrykańskich, bardziej dostępne stają się podróże zagraniczne. I to też jest przyszłość polskich seniorów, może nie przysłowiowych, tak jak seniorów niemieckich, którzy są znani od lat, że w zasadzie można ich tak samo jak seniorów brytyjskich bardzo często spotkać, ale seniorzy polscy, przynajmniej ta bogatsza ich część, także zmierza w tym kierunku. No, to taka ciekawa wizja przyszłości. No dobrze, a póki co, co dają takie wyjazdy? Czy w sanatoriach chodzi tylko o te borowinę i zdrowie, czy może o przyjaźń, o romans? O tym jeszcze raz Urszula Rogala. Badania prowadzone w różnych krajach na świecie pokazują, że taka aktywność turystyczna ma pozytywny wpływ na jakość życia osób starszych, bo dzięki tym podróżom do tych uzdrowisk, do sanatoriów mogą właśnie poszerzyć ten zakres relacji społecznych, poznać nowe osoby, zaspokoić takie potrzeby poznawcze, łagodząc przede wszystkim takie poczucie osamotnienia, bo bardzo dużym problemem wśród osób starszych jest samotność. I wyjazdy do sanatoriów dają poza tym aspektem zdrowotnym bardzo duży walor relacyjny, bo znamy przypadki u nas seniorów, z którymi my mamy kontakt w Krajowym Instytucie Gospodarki Senioralnej, którzy na takich wyjazdach poznają nowych ludzi, często też zawierają takie znajomości, gdzie kontaktują się ze sobą, mimo że mieszkają na dwóch różnych końcach Polski i też umawiają się na kolejne wyjazdy w tym samym miejscu, bądź na przykład do innego sanatorium. W takich miejscach też są organizowane różne aktywności dla tej grupy wiekowej, poza tym, że mają takie wycieczki zorganizowane, spacery, wspólne aktywności, nie wiem, na świeżym powietrzu, koncerty, wykłady, jakieś warsztaty tematyczne, no to też są te wieczorki taneczne, czyli tak zwane dancingi, o których się dużo mówi w przestrzeni publicznej. Ja myślę, że to jest fajne, bo osoby starsze często się mówi, że przeżywają tam drugą młodość, mają szansę jeszcze się pobawić, poczuć ważni, potrzebni, właśnie nawiązują te relacje, a umówmy się, w dzisiejszych czasach, gdzie dużo rzeczy dzieje się w social mediach, a my jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują bliskości drugiego człowieka, no to tam mają okazję właśnie poznać kogoś, pobyć z kimś, no i poczuć się atrakcyjni, ważni, potrzebni. Urszula Rogala, ekspertka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, a Paweł Kubicki z SGH w studiu. Chciałam pana zapytać o dwa wątki, bo z jednej strony wspomniał pan o tym, że przesuwamy się w stronę pewnego ideału, może spędzania wolnego czasu na emeryturze, czyli takiej większych zdolności finansowych do podróżowania, do zabezpieczenia swoich ważnych potrzeb i jakości życia. Z drugiej strony w wypowiedzi pani Rogali i w tym, co pan wspomniał, pojawił się trochę taki wątek relacji uprawianych hybrydowo, to znaczy i relacji bezpośrednich i jakiegoś nowego korzystania z mediów społecznościowych, żeby te związki czy swoje zainteresowania rozwijać. To pytanie, czy to są takie trendy, których wzmaganie się będziemy obserwować i czy jest tak, że u nas już częścią rzeczywistości staje się taki ultrapozytywny mit starości bardzo aktywnej? To dwie rzeczy. Pierwsza prostsza, po COVID-zie zwłaszcza, ci, którzy mogli się przesiąść, potrafili się przesiąść na utrzymywanie kontaktów wirtualnych, w pandemii to zrobili. To znaczy te kontakty wirtualne niesłychanie się przez pandemię rozwinęły, co nie oznacza, że wszyscy z nich korzystają, potrafią albo lubią, ale stały się częścią rzeczywistości. Dwa, no i tu jest tak naprawdę my lubimy mówić o tej aktywniejszej starości. Mhm. Mamy uniwersytety trzeciego wieku, które wprawdzie mówią, że są pewną uniwersalną działalnością dla wszystkich osób starszych, ale skupiają tych najbardziej aktywnych w polityce senioralnej i w mediach często mówimy właśnie o aktywnej, zdrowej starości. I ona zawsze będzie. Trzymamy kciuki, żeby ona była jak największa, ale nigdy nie będzie dominować, czy też być taką uniwersalną starością dla wszystkich. Będziemy Czyli pozostaje mieli... ideałem, tak? Znaczy nie ideałem, właśnie pozostaje praktyką czymś, co jest elementem starości, tylko starość jest dużo bardziej zróżnicowana. Ja od nastu lat jeszcze z badań terenowych i cały czas mi się sprawdza podział, czy też typologia osób starszych na osoby starsze, tak zwane wykluczone, czy materialnie, czy zdrowotnie, czy psychologicznie osamotnione. Babcie i dziadków, czyli osoby, które koncentrują się przede wszystkim na swoich rodzinach, dzieciach, wnukach, pytani o to, co im się w życiu przydarzyło, mówią, co wydarzyło się u córki, syna, a wnuczka właśnie zdała z czerwonym paskiem. Tak zwanych poszukiwaczy wyrażeń, czyli tych, którzy dużo chętniej, częściej korzystają z różnego rodzaju aktywności. Ja mam poczucie, ale niepotwierdzone niestety dużymi badaniami ilościowymi w ostatnim czasie, że właśnie ta grupa zaczyna rosnąć i jednak dosyć niewielką i mniejszościową elitę, ale nie elitę ze względów finansowych, choć pewnie też, ale przede wszystkim ze względów organizacyjnych, czyli tych, którzy nie tylko potrafią korzystać z aktywności, ale także je organizują i działają na rzecz innych. I to, co widzimy w ostatnich latach, znowu przez przemiany społeczno-demograficzne, to kurczenie się tych osób starszych, które chciały i mogły spędzić swoją starość koncentrując się tylko na swojej rodzinie, bo te rodziny się kurczą albo nie ma ich w pobliżu. Rośnie grupa, która chciałaby spędzać aktywnie, ciekawie, no i teraz także dzięki polityce państwa, albo przynajmniej tego byśmy oczekiwali od polityki państwa i samorządu terytorialnego, byłoby wzmacnianie możliwości, żeby jak najwięcej osób mogłoby tą aktywność, starość uznać jako własną, a ograniczać grupę wykluczonych. No i oczywiście tutaj mamy znowu wątek, że mamy politykę na rzecz osób starszych i politykę wobec starzenia się ludności. Jednym z tych elementów na rzecz starzenia się ludności to jest także przygotowanie do starości, czyli wchodzenie w starość z lepszym zabezpieczeniem finansowym, jak się da, z lepszym zdrowiem. I tutaj można jednak, ludzie w średnim wieku mogą bardzo dużo zrobić, żeby wejść z lepszym zdrowiem. I z lepszymi kontaktami społecznymi, maksymalnie dużymi, licząc, że na starość się będą kurczyć. Oczywiście jest problem z tymi, którzy byli osamotnieni już za młodu, no i będą jeszcze bardziej osamotnieni na starość. No to też jeden z ważnych trendów przyszłości, bo jak pan powiedział, rodziny mamy mniejsze, ale też nie wszyscy wchodzą w relacje rodzinne, nie wszyscy rodziny budują, nie wszyscy nawiązują związki małżeńskie czy trwałe relacje i to też pewnie zmieni obraz starości w przyszłości. Ale póki co wywołał pan temat osób, które są poszukiwaczami, jak to pan powiedział? Ja nazywam ich poszukiwaczami wrażeń, ale to nadal jest kategoria tego aktywnego starzenia. Wydaje mi się, że jest z nami taki aktywny słuchacz Trójki, pan Stanisław Wasilewski, który nie dość, że sam żyje bardzo aktywnie, to też pomaga innym się aktywizować. Dobry wieczór, panie Stanisławie. Witam bardzo serdecznie panią redaktor, witam zaproszonych gości i z wielkim zainteresowaniem wsłuchałem się w to, co państwo przed chwilą powiedzieliście. I co pan sobie pomyślał? Bo pan jest seniorem bardzo aktywnym. Nie tylko działa pan w stowarzyszeniu Nasza Narew, ale organizuje pan imprezy, na których pan gra i w których pan pociąga inne osoby do aktywności, jak rozumiem, też po prostu relaksu, przyjemności i odpoczynku. No, nie pytam o źródło pańskiej osobistej energii, ale zastanawiam się, czy pan ma wokół siebie wiele osób, które tak aktywnie czerpią z życia. Tak. Tak, ja tutaj bardzo wsłuchałem się w to, co powiedział pan Paweł Pruszyński, jeśli pomyliłem, Kubicki. Przekręciłem nazwisko, to bardzo przepraszam, ale właśnie trafiliśmy tutaj w sedno tematu. W 2021 roku reaktywowałem zespół, który nazwałem ESOX. Jest to zespół składający się z wędkarek i z wędkarzy, z seniorów oczywiście. I dzięki naszej muzycznej działalności i dzięki działalności i kontaktami z prezydentem miasta Żyrardowa, panem Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim, który powołał do życia ciało doradcze zwane Radą Seniorów Miasta Żyrardowa, organizujemy i gramy potańcówki w Parku Seniora, do którego państwa serdecznie zapraszam. Mamy przepiękny Park Seniora z tężnią, to jest taki mały ciechocinek i tam organizujemy potańcówki, gramy stare polskie przeboje z repertuaru czerwonych gitar, Klęczona, Anny Jantar i wielu, wielu innych. I proszę mi wierzyć, że to był strzał w dziesiątkę. Udało nam się wyciągnąć z blokowisk ludzi, którzy, tak jak tutaj pan powiedział, byli zamknięci, mieszkający na trzecim, na czwartym piętrze. A jeszcze w naszym mieście są stare budownictwa, w których nie ma windy, więc problem było takich ludzi powyciągać z domu. W momencie, kiedy dowiedzieli się, że coś takiego istnieje i że powstał taki zespół senioralny, pięknie grający, pięknie śpiewający, proszę sobie wyobrazić, licznie i bardzo tłumnie przychodzą na takie potańcówki i wprost nie mogę uwierzyć, jak patrzę na tych seniorów, serce mi raduje się ze szczęścia, jak oni się pięknie bawią. Przypominają mi się moje młodzieńcze lata, a przyznam, że jestem już w wieku 65+. Panie Stanisławie, a wy będziecie grać tak przez całe lato? Tak, naturalnie, nie tylko w Żyrardowie. Gramy imprezy nad Zalewem Zegrzyńskim. Ostatnio graliśmy przepiękną potańcówkę w Serocku na Dniach Strażaka. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi Serocka i pani dyrektor Ośrodka Kultury w Serocku za zaproszenie nas na taką, na tamtą imprezę. No i teraz będziemy grali, gdzie serdecznie zapraszam, 29 czerwca w Wierzbicy, to jest koło Serocka, na pograniczu rzeki Narew i jeziora Zegrzyńskiego, na Dniach Sołectwa. Też piękną plenerową imprezę, gdzie z pewnością przybędzie bardzo, bardzo dużo osób. No i jak najbardziej, jeżeli macie ochotę, kochana trójeczko, jestem waszym wiernym słuchaczem od 1977 roku. Panie Stanisławie, czy na te potańcówki przychodzą tylko seniorzy? Bo zastanawiam się, nie, czy to jest nie, tak, że nie. Działa to międzypokoleniowo. Działa to międzypokoleniowo, szanowna pani redaktor. Na nasze potańcówki przychodzą też młodzi ludzie, ponieważ staramy się też dobierać repertuar. Większość uczestników potańcówek i koncertów, bo takowe też gramy, koncerty dla seniorów, przychodzą osoby 50, 60, 70 i nawet starsze. Ale ostatnio zauważyłem, że od 2 lat przychodzi coraz więcej młodzieży i świetnie się bawią. I świetnie się bawią, tym bardziej, że my w Żyrardowie też mamy powołaną do życia Radę Miasta, Młodzieżową Radę Miasta Seniorów, powołaną przez pana prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego. I właśnie jutro jedziemy do miejscowości Nieborów na taką wspólną integrację z Młodzieżową Radą Miasta i z naszymi radnymi seniorami. Koordynatorem tej całej wycieczki jutrzejszej jest znakomita kobieta, Izabela Ania Worona, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy z Fundacji Krzywy Teatr, to jest Międzynarodowe Stowarzyszenie, przepraszam. Ona to wszystko organizuje i proszę mi wierzyć, to wszystko gra jak w zegarku. Ja naprawdę, kończąc 64 lata, ja w tej chwili przeżywam drugą młodość. Pani redaktor, szanowni państwo, nie uwierzycie, ale ja przeżywam drugą młodość. Słowo honoru. Panie Stanisławie, wierzymy. Ja chcę zapytać jeszcze, jakie pan ma inne plany na wakacje? Jak pan nie gra na potańcówkach, to co pan będzie robił? Czy pan na przykład korzysta z oferty polskich sanatoriów? Czy pan gdzieś podróżuje? Pielgrzymuje może? Nie. My z żoną... W Łodzi chyba, prawda? Tak. W Łodzi, tak, ale nie w mieście Łodzi, tylko w Łodzi, bo uprawiam wędkarstwo. Jestem wędkarzem od, powiedzmy, zarania. Mój ojciec wszczepił we mnie wędkarstwo, a tym samym nauczył mnie szacunku do przyrody. W 2014 roku, kiedy zobaczyłem, co złego dzieje się z naszymi pięknymi rzekami, a konkretnie z rzeką Narew w powiecie pułtuskim w jej dolnej dolinie, postanowiłem działać, ponieważ wieloletnie zaniedbania, jakich dopuściły się instytucje, które powinny dbać o stan naszej przyrody, nie zrobiły kompletnie nic. My w obecnej chwili, pani redaktor, pozyskujemy fundusze, otrzymaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego naszego stowarzyszenia. Od listopada tego roku będziemy mieli status organizacji pożytku publicznego i wtedy myślę, że rozwiniemy skrzydła, żeby ratować tak cudowne miejsce. Doprowadziliśmy w ciągu tych 10 lat naszej działalności proekologicznej do utworzenia kilku miejsc tabliskowych rybom, które po prostu nie miały gdzie składać ikier, ponieważ rozlewiska Doliny Dolnej Narwi o powierzchni ponad 5 hektarów były całkowicie zeutrofizowane. Wytłumaczę tutaj słuchaczom, że eutrofizacja to jest nadmierne zarastanie ścinowiskami, chwastami i roślinami inwazyjnymi. Panie Stanisławie, zdziałaliście bardzo dużo, ale ja myślę o tym, bo pan jest niesłychanie zapracowanym człowiekiem. Działa pan dla przyrody, działa pan dla kultury i relacji najbliższego swojego środowiska i innych ludzi, do których pan jeździ z koncertami, z występami. A ja mam do pana jeszcze takie na koniec ostatnie proste pytanie. A jak pan odpoczywa? Ja nie odpoczywam, panie redaktor. Ja nie odpoczywam. Ja jak odpoczywam, to ja się źle czuję. Ja jestem ciągle w ruchu. Ja jestem ciągle w ruchu. Rower, spacer, wędkarstwo, grzybobranie i następnego dnia ten cykl się powtarza. Odpoczywam, kiedy śpię, no bo wtedy organizm musi swoje odespać. Ale proszę mi wierzyć, ja nie jestem zamknięty w domu, ja nie siedzę w domu nawet zimą. Dla mnie to by było... No dla mnie jest to nie do pomyślenia. Mm-hmm. Bardzo panu dziękuję za tę opowieść. Stanisław Wasilewski, wierny słuchacz Trójki, no i żywy przykład, właściwie takie wcielenie ideału bardzo, bardzo aktywnego życia po 65 roku istnienia na świecie. Panie Stanisławie, bardzo, bardzo dziękujemy za tę inspirującą opowieść. Panie Pawle, czy pan Stanisław jest jakimś radykalnym wyjątkiem, czy może nie radykalnym jaskółką przyszłości? Kategoria radykalny wyjątek to, ale raczej jest mniejszością. I to dużą mniejszością. Wydaje mi się, że nigdy nie będzie dużo tak aktywnych osób. Raczej chodzi o to, żeby było ich wystarczająco dużo, no i też w dużym rozproszeniu lokalnym, żeby tak działać i żeby działać w różnych regionach, różne osoby. Przy okazji padło tutaj wędkarstwo, które jest z jednej strony gdzieś przechodzi bokiem i rzadko o nim mówimy. Z drugiej strony, jeżeli się rozmawia z osobami starszymi, to po pierwsze duża część badań dotyczy kobiet. Po drugie, kobiety są dużo bardziej aktywne. Po trzecie, kobiety utrzymują więcej relacji społecznych, a wędkarstwo jest jedną z kilku samotniczych aktywności osób starszych mężczyzn, która pozwala im zachować taki spokój, pogodę ducha i buduje ich dobrostan. Mamy też mające dużo gorszą pracę od wędkarstwa myślistwo, kolejne zajęcie starszych mężczyzn oraz działalność wokół ochotniczych straży pożarnych, mówimy wtedy o terenach wiejskich, i wcale nie ma tak dużo aktywności, które gromadzą mężczyzn lub pozwalają włączać się mężczyznom, którzy... Trochę się to zmienia, ale jeszcze niedawno i nadal bardzo wielu mężczyzn przede wszystkim utrzymywało kontakty związane z pracą zawodową. To kobiety organizowały życie codzienne, jednak żyliśmy i nadal po części żyjemy w bardziej patriarchalnej kulturze, co w momencie przejścia na emeryturę dla bardzo wielu mężczyzn kończyło się i nadal kończy źle, ponieważ nie wykształcili w sobie różnych form aktywności, no, takiego dnia codziennego, niezwiązanego z pracą zawodową. Nie są tak aktywni jak pan Stanisław, który jest jednak przykładem młodszego seniora, a nawet według niektórych nie powinien być klasyfikowany, ponieważ dyskutujemy o przesunięciu granicy starości do 70 roku życia. Wtedy jeszcze by seniorem nie był. Natomiast dyskutując o takich różnicach męsko-damskich, starzenie się osób starszych mężczyzn jest trochę różne od starzenia się kobiet, i kobiety, o ile finansowo mówimy o wdowach i trudnej sytuacji ekonomicznej, kobiety żyją dłużej, częściej zostają wdowami i prowadząc jednoosobowe gospodarstwo domowe często borykają się z problemami finansowymi. Emerytury mężczyzn na to są wyższe, częściej żyją w parach, no i umierają wcześniej, to gorzej organizują sobie życie w starości, jeżeli mówimy o stereotypowych mężczyznach, no bo nie mogą zostać już taką tradycyjną głową domu otoczoną rodziną i wnukami, no bo często tej rodziny i wnuków specjalnie nie ma, a nie zbudowali w sobie takiego bogatego nie wiem jakiego słowa użyć, zbioju zainteresowań, aktywności, hobby. Słuchając pana Stanisława, myślałam właśnie o tym, że dla niego niezwykłą szczepionką na rozmaite bolączki późnego wieku jest to, że on ma ogromną liczbę bardzo różnych zainteresowań, bo nie powiedział nam na przykład o tym, że jest ornitologiem także, akurat teraz nam o tym nie opowiadał, czyli ma to szczepionki przeciwko rozmaitym formom, nie wiem, izolacji, wykluczenia. No ale też... Po części depresji. Część osób starszych, może nie tyle ma, depresja to jednak wymaga diagnozy, ale takie pogorszenie nastroju jest cechą bardzo typową dla bardzo wielu osób starszych. Ja jestem bardzo ciekawa, jak słuchające nas osoby spędzają lato. Mam nadzieję, że słuchają nas osoby, które czują, że to jest także opowieść o nich. Zapraszam. 2 2 7 3. Linia jest otwarta. Józef Niewiarowski czeka na wasze telefony, a my na wasze głosy. Jak spędzacie to lato? Jak spędzają to lato wasi starsi rodzice? Może jakoś staracie się ich włączać w wspólne spędzanie czasu? A może to jest właśnie czas rozłąki? Bo myślę o tym, że no właśnie lato ma tę ciemniejszą i gorętszą stronę, o której pan wspomniał. Jest to także czas odosobnienia i rozstań. Zapytaliśmy Magdalenę Foryś, psychoedukatorkę seniorów, o tą trudność tego gorącego czasu dla osób w późnym wieku. A to też jest taki trudniejszy moment dla seniorów, ponieważ zaczyna być gorąco, więc część z nich po prostu też mniej wychodzi z domu w obawie przed tym gorącem. Natomiast jeżeli chodzi o takie wsparcie, którego możemy udzielić seniorom w tym momencie, to przede wszystkim kontakt wszelkiego rodzaju, czy zadzwonić, czy zapytać, czy podejść. To jest coś najprostszego, ale jednocześnie najtrudniejszego, żeby na przykład pójść do tej sąsiadki, zapytać jak się miewa, pójść na tą herbatę, na tą godzinę, tak? Że to wydaje się bardzo mało, ale jednocześnie wiele osób tego nie robi. I zdecydowanie taki po prostu zwykły kontakt, zwykłe zauważenie, powiedzenie dzień dobry, co u pani słychać, jak mija lato, jakie plany, cokolwiek, żeby po prostu nawiązać dialog, to jest już bardzo dużo i już pomaga w ogóle tak sobie zdać sprawę też u seniora w umyśle, że ktoś o niego dba, że jest zauważony. No właśnie, mówił pan o więźniach 4. piętra, a do tego jeszcze dochodzą upały. Czy co już wiemy o tym, jak zmiany klimatyczne mogą dodatkowo potęgować te zjawiska separujące osoby starsze, o których już troszkę powiedzieliśmy? Znaczy, po pierwsze, wszyscy ludzie, jak jest bardzo gorąco, nie lubią wychodzić i siedzieć na słońcu. Osoby starsze, także z problemami krążeniowymi, z różnymi chorobami, znoszą upały jeszcze gorzej. W związku z tym nie tylko nie lubią, ale także szkodzi im przebywanie w upale. Zresztą zbliżamy się zaraz do apeli pewnie, żeby osoby starsze dużo piły i pozostawały w domach, nie wychodziły w godzinach największego upału. W mediach bardziej zagranicznych niż polskich są już te takie smutne statystyki, ile osób zginęło lub tak zwane nadmiarowe śmierci wynikające z temperatury. Czyli, że to lato jest też śmiertelnie groźne. Może być. Może być. I raczej będziemy mieli więcej takich temperatur. I nasze mieszkania nie są dostosowane do bardzo silnych temperatur i ciepła. Nie mają na przykład tych zewnętrznych żaluzji, nie są zacieniane. Mamy powoli osoby, które idą do galerii handlowej nie po to, żeby popatrzeć na ludzi, bo czują się osamotnione, ale po to, żeby poprzebywać w klimatyzowanym, darmowym pomieszczeniu, żeby się trochę ochłodzić. Nadal jest to problem bardziej dużych miast niż mniejszych miejscowości i wsi, gdzie po pierwsze łatwiej o cień wyjście gdzieś i można zrobić łatwiej przeciąg. Ale jest to pewne wyzwanie. I myślę, że będziemy się z tym mierzyli i dostosowywali. w najbliższych latach. Jeszcze jeden czynnik mogący pogłębiać samotność w wakacje. Mamy telefon. Jest z nami pani Małgorzata, jeśli dobrze usłyszałam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozdrawiam z Gór Świętokrzyskich. Wracam z Lublina do Kielc, słuchając państwa uważnie. I chciałam powiedzieć, że mieszczę się w tej kategorii 65+, ale jeszcze nie 70. I część wakacji spędzam z wnukami, ale nie tylko na tej zasadzie, że te wnuki są do nas przywożone, deponowane, ale jeśli już są, to robię z nimi wycieczki albo jednodniowe w Góry Świętokrzyskie, albo wybieram się, ponieważ mój mąż jeszcze jest aktywny zawodowo, na samodzielne wakacje z wnukami. Tak byłam zazwyczaj wtedy w Beskid Niski albo w Bieszczady, bo też znam dobrze i czuję się tam bezpiecznie. I chciałam powiedzieć, że takie spędzanie chociaż tygodnia z wnukami, akuratnie te przeze mnie zaproszone to mają 10, 8 i 6 lat. Jest bardzo ciekawe. To znaczy bardzo ciekawe jest doświadczenie i poznawania świata i patrzenia, jak one reagują i przypominania sobie jak to się było, jak się było dzieckiem. I chciałam powiedzieć, że to taki pracowity, ale jednocześnie złoty czas. Takie wspomnienie bez troski. I tych słuchaczy, jeśli nas słuchają, to chciałabym zachęcić, jeśli tylko mają siłę, żeby się nie bać takich wakacji. Pani Małgorzato, a ja jeszcze dopytam, bo to wspaniały przykład spędzania czasu, w którym pani także, rozumiem, korzysta i czerpie siły życiowe od młodych. Ale chciałam zapytać panią, jak pani znajomi, rówieśnicy spędzają wakacje? Czy pani jest wyjątkiem w takiej aktywnej postawie z wnukami, czy to jest wasza norma? Myślę, że wśród naszych przyjaciół jestem jedyną tak szaloną babcią. Mhm. Może trochę nierozsądną, aczkolwiek mamy też, bo to nie jest jedyna forma urlopu, bardzo lubię podróżować razem z mężem. Robimy to od młodości i zaczynaliśmy to robić autostopem za granicą jeszcze za PRL-u. Więc ta chęć zwiedzania świata nie ustaje w nas i daje też taki napęd do aktywności, też do właściwie duża część pracy to jest związana z tą motywacją, że dzięki temu zobaczymy jeszcze kawałek innego świata. Więc to jest taki nasz świat, ale ten wakacyjny czas raczej spędzamy w domu, koło domu, ale aktywnie z krótkimi wycieczkami. I tutaj chcę powiedzieć, że Góry Świętokrzyskie są świetnym miejscem na takie rodzinne wyjazdy, wypady, nie tylko dla Kielcan, ale również dla warszawiaków byłyby, bo to S7 wrócę 2 godziny. 2 godziny, potwierdzam. Mam tam rodzinę, tam spędzałam wakacje w dzieciństwie i mój tata teraz tam jeździ, żeby swoim wnuczkom pokazywać ten świat. Rzeczywiście góry bardzo, bardzo przystępne do chodzenia. Pani Małgorzato, jeśli pani pozwoli na jeszcze jedno pytanie. Zastanawiam się, jaką rolę w tym, jak pani z mężem aktywnie spędza czas wolny, wakacyjny, odgrywają pieniądze. Czy to jest tak, że pani czuje i wie, że możecie to robić dzięki środkom finansowym, czy wcale nie? Czy wybieracie takie formy, w których właściwie pieniądze nie odgrywają wielkiego znaczenia? No bo autostop to była forma niedroga. Muszę tutaj przyznać, że dzięki temu, że oboje byliśmy aktywni zawodowo, a mąż do tej pory jest bardzo aktywny, to na pewno na wyjazdy większe, wycieczkowe, zagraniczne, nie moglibyśmy sobie pozwolić jako wyłącznie emeryci, a w każdym razie nie na tak dalekie, bo jeździmy w zasadzie poza Europę. Ale i równocześnie kilka razy w roku, jak są te większe weekendy, to jesteśmy w stanie pojechać w Bieszczady, na Słowację, do Czech, albo pod namiot ciągle jeszcze, albo gdzieś na jakąś tanią kwaterę i też jesteśmy bardzo szczęśliwi. Mm-hmm. Bardzo pani serdecznie dziękujemy. Pani Małgorzata w drodze z Lublina do Kielc. Życzymy drogi bezpiecznej, no i potem wielu, wielu rozmaitych wyjazdów i wędrówek. Dziękuję, pozdrawiam państwu. Dziękuję za taką ciekawą audycję. Dziękuję bardzo. I my bardzo dziękujemy. Panie Pawle, mam pytanie. Czy polscy emeryci się bogacą? Co do zasady, tak, obecni emeryci, ale czy przyszli emeryci będą dużo bogaci, to już jest do dyskusji. Dlaczego? No i to nadal, no bo zmieniły się zasady finansowania emerytur, natomiast trochę nie mamy czasu, żeby opowiadać o finansowaniu. Dokładnie. Zapytałam dlaczego, bo z kolei dzisiaj czytałam w Guardianie taki duży artykuł o tym, że pokolenie boomersów, czyli powojenne, obecnych emerytów, ale to akurat były dane z zachodniej Europy, ze Stanów Zjednoczonych, bogaci się i będzie się bogacić, więc oni akurat o swój los są spokojni, ale rozumiem, że historia i również gospodarcza ich jest inna niż nasza. No ale... To zależy oczywiście jacy emeryci, kto ile pracował, ale jeżeli chodzi o zgromadzony kapitał, to jednak kapitał trochę zamrożony w nieruchomościach, to jest też duża część kapitału obecnych emerytów, którzy na transformacji lat 90. wzbogacili się po prostu. Także osób, które miały tereny rolnicze blisko większych miast, nadal nie jest to wizja starości masowa, ale mamy w Polsce dosyć bogatych emerytów i będziemy mieli też część osób bogacących się i bogatych na starość. Do dyskusji, na ile młode pokolenie, które na przykład wynajmuje mieszkania, będzie mogło zgromadzić taki majątek na swoją własną starość. Także jeżeli pracowało na prekaryjnych pracach, czyli pracach, które nie pozwalały na odkładanie na emeryturę. Ale znowu to trochę inna historia, tylko chciałem powiedzieć, że spędzanie czasu z dziećmi jest super, pod warunkiem, że nie jest to okres całych wakacji. Osoba starsza ma decyzyjność, kiedy i na jakich warunkach spędza ten czas z wnukami. I jeżeli jest to wersja kosztowna, otrzymuje stosowne wsparcie od rodziców, które te wnuki podrzucają. Ponieważ wszystkie badania pokazują, że czas spędzony na opiece z wnukami działa super do pewnego poziomu. Od pewnego poziomu męczy i obniża dobrostan osoby starszej. Jest to trochę kwestia, jest to trochę kwestia indywidualna, bo niektóre osoby mają ten próg niżej lub wyżej. Natomiast co do zasady, przebywać z wnukami, ale do momentu, w którym czujemy, że chcemy, możemy i jeszcze nas to nie męczy, a sprawia radość i przyjemność. Pani Małgorzata mówiła o tygodniu na przykład. Rozumiem, to że to jest taka jej, to jest taka jej norma. Panią Magdalenę Foryś pytaliśmy też o to, co mogą zrobić dla siebie seniorzy, którzy donikąd nie pojadą, może nie mają nikogo bliskiego, z kim mogą spędzić ten czas. I może niech ten głos będzie taką radą dla tych, dla których wyjazd nie jest w ogóle opcją. Jest kilka takich możliwości, również dla osób, które zostają w mieście, czy to w Warszawie, czy w innym mieście, ale które po prostu są w domu nadal wakacje. Przede wszystkim warto sprawdzać, jakie są wydarzenia w okolicy. Jest bardzo dużo wydarzeń. Część rzeczywiście organizacji, czy domów kultury, czy na przykład uniwersytetów trzeciego wieku się zamyka na wakacje, ale część zostaje otwartych. I warto szukać takich aktywności dla siebie. Wakacje jest więcej pikników, wakacje jest więcej takich wydarzeń w plenerze. Są koncerty, są różnego rodzaju festyny, są różnego rodzaju pikniki sąsiedzkie, małe, kameralne. Warto szukać takich informacji. W internecie czasami nie ma możliwości znalezienia, bo to jest część osób po prostu nie korzysta z internetu, ale pojawiają się plakaty. Można też spróbować zawsze podejść do urzędu dzielnicy, zapytać, co dzieje się takiego wakacje w danej dzielnicy. W tym wszystkim można próbować uczestniczyć i naprawdę warto. Nie trzeba mieć tego kalendarza zapełnionego. Codziennie jest jakaś aktywność, ale nawet jeżeli raz w tygodniu uda się uczestniczyć w takim społecznym wydarzeniu,